wybranych w najlepszych cenach. Zobacz najwyżej oceniane oferty i zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. To trójka, jest środa, 14 sierpnia, już 19. Serwis Agnieszka Drost. Są zarzuty dla byłego europosła z PiSu Ryszarda C. Chodzi o tak zwane kilometrówki. Zamiast troski o sportowców, luksus związkowców. Ministerstwo Sportu sprawdza wydatki PKOL-u. Stop betonozie, od jutra wchodzą w życie zmiany w prawie budowlanym. Są zarzuty dla byłego europosła Ryszarda C. Prokuratura Okręgowa w Zamościu przedstawiła mu zarzuty niekorzystnego rozporządzania mieniem znacznej wartości podczas procedury ubiegania się o zwrot kosztów podróży. Chodzi o tak zwane kilometrówki. Prokuratura informowała, że Ryszardowi C. zarzuca podanie nieprawdy w sporządzonych i podpisanych dokumentach, nieprawdziwego miejsca zamieszkania w kraju. Oprócz tego były europoseł złożył 243 wnioski o zwrot kosztów podróży, w których podał nieprawdę co do odbywanych podróży służbowych, liczby przejechanych kilometrów oraz przejazdów, jakimi miały się odbywać podróże służbowe. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, tak zwanego OLAF-a. Po opublikowanym oświadczeniu prokuratura poinformowała, że łączna wartość szkody wyniosła ponad 850 tysięcy złotych. Ryszard C. został przesłuchany i nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 15 lat. Ministerstwo Sportu ma już większość dokumentacji od związków sportowych poszczególnych dyscyplin, których przedstawiciele obecni byli na igrzyskach w Paryżu. Działacze zostali wezwani przez ministra do przedstawienia takich informacji po tym, jak część sportowców skarżyła się na brak odpowiedniego wsparcia. Ministerstwo chce też wiedzieć, jak ponad 40 związków sportowych wydało blisko 500 mln zł wsparcia wypłaconego z budżetu państwa na przygotowania do igrzysk. Według ministra sportu Sławomira Nitrasa, część związkowców wraz z osobami towarzyszącymi w Paryżu miała spać w luksusowych hotelach, w których doba kosztuje ponad 4000 zł. A lekarze, na przykład pan dr Zając, który opiekował się polskimi siatkarzami, fizjoterapeuci, w domu pielgrzyma za 48 euro. Informacje na temat wielokrotnego korzystania przez prezesa PKOL i jego rodzinę z odpłatnych usług VIP na lotnisku Chopina w Warszawie to tylko wierzchołek góry lodowej, stwierdził minister sportu. To jest szczyt tego, jak te związki funkcjonują do samego dołu. Radosław Piesiewicz zaprzeczał wszystkim zarzutom. Twierdzi, że za usługi na lotnisku płacił sam, a ministerstwo chce obarczyć go odpowiedzialnością za słabe wyniki polskich sportowców. Pan minister niestety atakuje i to nie może być tak, że on wybiera winnych, a sam próbuje się wybielić. Ministerstwo Sportu zapowiedziało, że poprosi o wsparcie prokuraturę i CBA, aby wyjaśnić, jak poszczególne związki wydawały pieniądze z budżetowych dotacji. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Lublinie powstanie Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Dziś podpisano umowę na jego budowę. Placówka będzie działać przy szpitalu neuropsychiatrycznym. Przyjmie do 80 pacjentów. Przy ośrodku ma też funkcjonować m.in. poradnia psychologiczna, izba przyjęć czy oddział dzienny. Potrzeby są ogromne, mówi dyrektor szpitala neuropsychiatrycznego w Lublinie Tomasz Berbeć. Na terenie województwa lubelskiego mieszka blisko 380 tysięcy dzieci i młodzieży. Szacuje się, że około 20% potrzebuje wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Jest to tak duża liczba, że rozwój tego typu jednostek jest absolutną koniecznością. Specjaliści alarmują, że dzieci i młodzież w Polsce coraz częściej wymagają hospitalizacji psychiatrycznej. W dużej mierze jest to związane z presją środowiska i próbami samobójczymi, mówi dr Marta Pakuła. Dużym kłopotem jest przeniesienie w zasadzie większości życia tych młodych ludzi w świat internetu i w świat mediów społecznościowych, gdzie te relacje, mimo że są one płytkie, są one tylko częściowe i nie są bezpośrednie, tak jak to ma miejsce w realu. Na przestrzeni lat, jak zaczynałam pracę 10 lat temu, to w oddziale było tak, że były miejsca wolne. W tej chwili nie przypominam sobie miesiąca, żebyśmy nie mieli ponad stanów. Osoby szukające pomocy mogą ją znaleźć m.in. na stronie Życie Warte Jest Rozmowy. Całodobowo czynny jest też telefon zaufania 116-111. Ma być więcej zieleni, a także lepiej i wygodniej dla mieszkańców zabudowy rodzinnej. Od jutra wchodzą w życie zmiany w prawie budowlanym. Chodzi o zmiany dotyczące rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkania będzie wynosić 25 metrów kwadratowych. Zmiany dotyczą też na przykład placów zabaw, mówi sekretarz Okręgowej Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Tomasz Jabłoński.

program Trzeci Polskiego Radia. Za 3 wspólnie spędzone godziny dziękuję Ewa Lipowicz, audycję przygotowała. Maciek Załęcki ją zrealizował, Daniel Leśniewski odbierał telefony od Państwa. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i z przyjemnością przekazuję antenę Ani Lalce. Ania dziś debiutuje w rotacji. Trzymam kciuki, Aniu. Dziękuję bardzo. Na pewno się uda. Rotacja. Bardzo się cieszę, że mój debiut w prowadzeniu audycji na antenie Trójki odbywa się właśnie w audycji Rotacja, w której opowiadamy regularnie o nowościach. Przez najbliższą godzinę nie zabraknie ich na pewno w takich słonecznych rytmach, a zaczniemy od Summer 2000 Baby. Taneczne rytmy TV Girl i Georgia Clantona, czyli Summer 2000 Baby. Taneczna, dzisiaj właśnie taka przyjemna, słoneczna muzyka. Myślę, że to są cechy, które określają moje wybory dzisiejszej rotacji. Synth pop, współczesna psychodelia, taki hipnotyzujący indie pop z elementami muzyki tanecznej. To właśnie singiel, który słyszeliśmy. Premiera z zeszłego tygodnia. Trochę ich dzisiaj będzie. Dla mnie przepis idealny właśnie na sierpień, kiedy jeszcze mamy taką pogodę, a nie inną. Teraz troszeczkę zwolnimy, ale dalej zostajemy w rytmach oscylujących w okolicy indie popu, ale też R&B. Dla mnie mistrz wokalny przede wszystkim, ale też kompozytor, który dobrze porusza się między gatunkami. Tak na razie to zapowiem. Moses Sumney i utwór Hey Girl. Hey girl, hey girl, who you looking at? Hey pearl, hey pearl, with the pretty act. Your world, looking pretty flat. Ladies room, meet me in the back. W rotacji premiery z sierpnia, tutaj akurat Moses Sumney i Hey Girl z jego mini-albumu Softcore. Już myślałam, że Moses Sumney nie wróci, bo zapowiedział jakiś czas temu zawieszenie kariery. Bardzo mnie to zasmuciło, bo skala głosu tego artysty i jego kreatywność względem tworzenia jest naprawdę ogromna. Tutaj akurat znowu pokazuje to, że jest mistrzem takiego subtelnego opowiadania o swoich doświadczeniach związanych z płcią i stereotypami, co pokazał na płycie Grey. Polecam serdecznie odsłuch tej epki, a już teraz nowa premiera, kolejna. W piątek 16 sierpnia usłyszymy album Lover Other od Rosie Lowe. Teraz już jej single Gratitudes, a za chwilę więcej o samej artystce. I see the second sun every time I choose to see the rivers run. to regret and feel all shades of blue. So often I forget to say my daily gratitude. I need to say my daily. Bardzo dużo rytmu dzisiaj w audycji Rotacja. Teraz powiedziałabym, że nawet takie elementy bossa nowe tutaj Rosie Lowe wprowadziła i bardzo dobrze, bo kolejny artysta dzisiejszej audycji również będzie z tym związany, ale zanim to, Rosie Lowe już w piątek wydaje swój drugi album Lover Other, na którym dużo takich rytmów brazylijskich, ale też przede wszystkim R&B, muzyki tanecznej. Bogata płyta, jeżeli chodzi o sample. Ona sama powiedziała w jednym z wywiadów dla Clash, że muzyka jest z natury podatna na recykling. Bardzo mi się to podoba i wydaje mi się, że wielu artystów mogłoby się utożsamić właśnie z takimi inspiracjami. Ale już teraz na antenie Trójki totalna legenda, brazylijska muzyka popularna. Jeżeli ją znacie i słuchacie choć trochę, to na pewno znacie nazwisko Milton Nascimento, tu akurat w duecie z Esperanzą Spalding, artystką, z którą wydał wspólny album w zeszły piątek. Niesamowity materiał, który pokazuje wachlarz kompozycji artysty z Brazylii, ale też nie unika sięgania po klasykę. Teraz już A Day in the Life, czyli cover Beatlesów. I read the news today, old boy. About a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. Changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Love. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. crowd of people turned away. But I just had to look, having read the book. I'd love to turn you na antenie Trójki w rotacji A Day in the Life, czyli cover Beatlesów, jednego z utworów z płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. To akurat Milton Nisamentu i Esperanza Spalding. Jeśli macie ochotę Państwo podzielić się jakimiś wrażeniami z dzisiejszej audycji, możecie pisać na anna.lalka@polskieradio.pl. A teraz już jazzowy zespół polski. Posłuchajcie już teraz na antenie Trójki Kwartet. Filip Żółtowski, Kwartet. Mam dużą słabość do jazzu napompowanego elektroniką, a jeszcze jak jest to polska scena, to jeszcze bardziej kibicuję, ekscytacja rośnie. W czerwcu kwartet Filipa Żółtowskiego wydał album Bibi, który właśnie ma zwrócić uwagę na takie brzmienia. Artyści mówią, że sam materiał skupia się na tym, o czym myśli jednostka. Tak enigmatycznie to powiem, ale polecam serdecznie Państwu przesłuchanie całego materiału. Nie brakuje mu energii, jak pewnie Państwo słyszeli. Mnie od razu przychodzi do głowy grupa Siema Ziemia, której niektórzy członkowie niedawno zasłynęli ze współpracy z Łoną, ale też międzynarodowe projekty, takie zespoły brytyjskiej sceny jak Alpha Mist albo The Comet is Coming. A jeżeli już mówimy o grupach, to czas na część kolektywu. Chciałam powiedzieć o artyście, którego jeszcze będę prezentować dzisiaj na Antenie Trójki, ale już teraz Ania Szlagowska i Timothy. Mama got a brand new gun. Papa's on the road. He's gone. Every other day is done. To oczywiście słuchać swojej intuicji. Joba i People Need People przed chwilą w Trójce. Joba, czyli były członek amerykańskiego boys bandu hip-hopowego Brockhampton, bo tak też nazywa się amerykański kolektyw złożony z raperów, producentów muzycznych, wokalistów. Po zawieszeniu ich zespołu na czas nieokreślony w 2022 roku rzesza fanów z pewnością ucieszyła się z solowych projektów artystów z tego kolektywu, między innymi właśnie Joba, ale też Kevin Abstract, który chyba jest takim wychodzącym na front artystą. Joba tutaj naprawdę jest niesamowicie poruszającym, powiedziałabym, rockowym, z takim fortepianowym zacięciem utworem. A już za chwilę zapowiadana przeze mnie wcześniej artystka, już teraz Ania Szlagowska i utwór Timothy. Tak nie męczy jak to, co miałam powiedzieć. Para na szybie, list palcem do ciebie. Najlepiej on, gdyby to był Timothy Chalamet. aż mój pociąg odjedzie. Nadal mnie gnębi to, co mi chciałeś powiedzieć. Nie milknij na tysiąc lat, tylko krzycz, że powód znasz. Powtórzę ten wers, bo to jest pewne wyjaśnienie zagadki z utworu Timothy Ani Szlagowskiej. Można zastanawiać się, o czym śpiewa ta artystka. Artystka, którą zresztą bardzo cenię. W ostatnich miesiącach wydała kilka singli, które zapowiadają jej debiutancki album. Usłyszymy go już jeszcze w tym roku. Ale jeżeli chodzi o sam tekst, Timothée Chalamet, artysta, aktor, bardzo znany w ostatnich latach. Chodzi oczywiście o takie wyobrażenie sobie sytuacji, jak z romantycznego filmu, że bierzemy z kimś ślub i jedna z tych osób na sali krzyczy nagle, że jest przeciwna tej sytuacji. I oczywiście jest jakieś wyobrażenie relacji, do której nawiązuje Ania Szlagowska na debiucie. Tam będzie właśnie dużo takich elementów związanych z miłością i nie tylko. Ale podoba mi się właśnie coś takiego bardzo kreatywnego, trochę też zabawnego, że artystka nie boi się właśnie w ten sposób kreować swojej narracji. I wyobrażam sobie, że następny utwór w audycji Rotacja to pewna odpowiedź na wołanie Ani Szlagowskiej, bo już teraz Bogdan Sykalski i wydany niedawno utwór Zawiodę Cię. Zawiodę, zawiodę cię. Zawiodę, zawiodę, zawiodę cię. Zawiodę, zawiodę, zawiodę cię. Zawiodę, zawiodę, zawiodę cię. Zawiodę, zawiodę, zawiodę cię. Zawiodę, zawiodę, zawiodę cię. Zawiodę, zawiodę, zawiodę cię. Zawiodę, zawiodę. Niełatwo jest opowiadać o trudnych doświadczeniach w takiej tanecznej, wręcz powiedziałabym czasami rozrywkowej muzyce. Jednak Bogdan Sykalski jest tego mistrzem, to właśnie łączenia tego trudnego tekstu z muzyką, która jest naprawdę bardzo różnorodna. Na tegorocznym OFF Festiwalu był prezentowany jego materiał z Janem Bąkiem, czyli Śpi już stary, na którym właśnie zaskakują formą taki indie rock z freak folkiem, jak też zapowiadał festiwal, ale właściwie to jest historia rodzeństwa, które mierzy się z demencją ojca. Posłuchajcie tego utworu już teraz w Trójce. Pojechałbym jeszcze raz na dworze z ojcem. Pojechałbym jeszcze raz na dworze z ojcem. Pojechałbym jeszcze raz na dworze z ojcem. Musi nas pchać do przodu. Żagiel rozkładam u progu mego domu. Complicated. to temptation. I'm putting out in a location. Baby girl, I'm on my way. You say you wanna leave LA, okay. We can stop for the weekend, yeah. Know what's on your mind, what you thinking, yeah. Ooh, your love is not complicated. There's not a perfect equation, oh, stay. Cause your taste is all I need. And when we fade away, think of a fire presentation. Oh, imagination. We know what I'm talking. It's not that that's a thing. It's a temptation. Dream Girl z wydanego w piątek albumu Bird's Eye od Ravin Lanay. To jest mieszanka gatunkowa i tutaj znowu przytoczę słowa Rosie Lowe, którą cytowałam wcześniej, czyli że muzyka jest podatna na recykling. Teoretycznie R&B, ale jednak trochę indie rocka, trochę właśnie takich elementów muzyki z Ameryki Południowej. Dużo różności dzisiaj w audycji. A już teraz kawałek Polski i artystka, która zdecydowanie eksperymentuje z brzmieniami R&B, których nie ma aż tyle w naszym kraju. Ania i Oczy zamglone. Kiedy pierwszy raz cię zobaczyłam, moje oczy zanurzyły się w cukrze. Znów do zmierzchu nie wytrzymam, nie mówiąc już o pojutrze. Ale gdy minęła wiosna pierwsza, cukier stężał, skruszył się. Teraz wiem, że z mojego wnętrza mały pies wykluwał się. Oczy zmylone, zamglone powieki, dalej źle widzą, są pod wpływem cieni. Oczy zmylone, zamglone powieki, dalej źle widzą, są pod wpływem cieni. Ale gdy minęła wiosna druga, na twojej twarzy dobrej. Zamglone powieki, dalej źle widzą, są pod wpływem cieni. Oczy zmylone, zamglone powieki, dalej źle widzą, są pod wpływem cieni. Płaczę, powiem, że masz dobrą i prawdziwą twarz. I pozwoliłeś kochać się, chociaż nie mnie. Pozwól znowu mi cię dotknąć, dotknąć ciebie prawdziwego. Pozwól znowu mi cię dotknąć, dotknąć ciebie prawdziwego. Czemu mnie tak kryłaś, wiem dlaczego. Oczy zmylone, zamglone powieki, dalej źle widzą, są pod wpływem cieni. Widzę, są pod wpływem cieni. Ania nie ma jeszcze wielu singli, ale zachęcam do posłuchania jej mini albumu z Janem Bąkiem, czyli Mega Fauna. To ona już prawie kończy audycję Rotacja. Dzisiaj byliśmy z Państwem przez całą godzinę. Maciej Załęcki, Maciej Jankowski, Ania Lalka. Maciej Jankowski jutro poprowadzi wyjątkowo 2 godziny Rotacji. Zachęcamy serdecznie do słuchania. A jeszcze dzisiaj Klub Trójki już za chwilę oraz o 21:00 Białe Szumy Justyny Grabasz. Bardzo dziękujemy za audycję. A na koniec utwór, mam nadzieję, który da trochę otuchy jeszcze na dzisiaj z tą całą selekcją muzyczną, czyli Sick of the Blues od Porridge Radio. I'm sick of the blues, I'm in love with my life again. I'm sick of the blues, gonna give into everything. I'm sick of the blues, I'm in love with my life again. I'm sick of the blues, gonna give into everything. I memorize your face, but I can't remember. Memorize the taste of a cold December. I'm sick of the blues, I'm in love, I'm in love. Oh, I'm sick of the blues, I'm in love. Oh, I'm sick of the blues, I'm in love with my life again. I'm sick of the blues, I'm in love. Autopromocja. Świąteczny czwartek na antenie Trójki to wyjątkowe audycje. O 8:00 zaproszę Państwa na szlak Bitwy Warszawskiej. W planie naszej podróży m.in. Ossów, Twierdza Modlin czy Warszawska Cytadela. Zapraszam, Paweł Turski. A o 10:00 wspólnie z Anetą Awtoniuk rozpoczynamy wielkie głaskanie. Aneta wie wszystko o kotach i psach, ja wiem całkiem sporo o muzyce i połączymy te dwa żywioły. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. O 18:00 zapraszam na opowieść o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. To opowieść o ratowaniu skarbów kultury, precyzyjnym zniszczeniu i wysiłku tysięcy, a może milionów ludzi. Zapraszam, Michał Matus. A o 23:00 moją gościnią w audycji Ludzie będzie Magdalena Malinowska, psycholog sportowa, a to dlatego, że po igrzyskach mamy bardzo dużo wątpliwości co do zadbania o emocje sportowców. Zapraszam, Wojciech Zawioła. Do usłyszenia w świąteczny czwartek w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert.